Velkommen til De Sorte Spejdere på P3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. God eftermiddag og velkommen til det musikalske talkshow. Vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere. Det er Danmarks tredje mest aflyttede radioprogram, og vi er rigtig, rigtig glade for. Hvem er nummer to, og hvem er nummer et? Nummer to, det er Godmorgen P3. Jamen, jeg er ikke indbrændt. Nummer et, Kaffehak. Det er fair nok at tabe til bedre mennesker, Anders. Sådan er det. Ja, lige netop. Og derfor er vi usandsynligt glade for den tredje plads. Hvem er nummer fire? Hvem har vi slået? Vi er også rigtig glade for, at vi er nummer et som Danmarks mest downloadede podcast nogensinde. Nå, Kaffehak. I hele verden. Men sådan er det bare. 7 minutter over 2 af klokken. Ja. Det er fredag eftermiddag, og vi sender direkte. Vi har valgt at tage på arbejde i dag. Vi har kigget og sagt, alle andre programmer holder fri. Alle de kendte programmer holder fri. Alle de kendte holder også fri. Alle de kendte holder også fri. Så har vi sagt, ved I hvad, vi har valgt at være her i dag. Fordi, jeg kan også forstå, at det er den store banklukkedag. Ja, det er jo første gang, at bankerne de har valgt at holde lukket der var der mange. Den 2. maj. Der var der mange, som stod foran Nordea. Dagen efter, Kristi Himmelfarts dag, har man så valgt at holde lukket, ikke? Fordi nej, hvor man arbejder meget i bankerne ellers. Ja. Du går jo altid ned med din bankbog der om morgenen, lige for at få et kontoudtog. Bare for at få afstemt mine passiver, konti. Aktiver og passiver. For jeg vil gerne have sorte tal, når jeg starter en arbejdsdag. Ja. Kunne jeg ikke i dag? Nej. Kjeld Tolstrup, velkommen til programmet. Tak skal du have. Kjeld, du er vores ven, eller bare vores ven. Nej, hold op, det er jeg stadigvæk. Hey, du er bare vores ven her på programmet. Hver fredag, i mange, mange fredage, har du været inde og spillet musik. Og vi har, og før vi går til det her, vil sige, har vi ikke egentlig altid talt pænt? Jo, det synes jeg. Ja. Og det, der så sker, det er jo, at her i starten af året, der holder du møder uden os med P3's ledelse. Så er der pludselig, når man bliver lidt stille, når man går forbi på gangen. For folk, der ikke kender Kjeld Tolstrup, kan vi sige, hvem kender ikke Kjeld? Men for folk, der ikke der skulle lytte med i dag, fordi der er nogen, der er hjemme i dag, der hører radio, som normalt. Nej, men folk, som plejer at arbejde på det her tidspunkt, som har fri dag, og som har helt tilfældigt står den på P3. Og ikke og på arbejder med tung maskineri normalt. På Radio Rødovre. Og så vil vi godt sige velkommen til de nye lyttere af programmet. Jeg håber, I også vil lytte med fra på mandag. Det bliver et dejligt program. Jeg er lige sur over to ting. Tre ting. Ting nummer et, eller ikke sur, jeg er bare lidt skuffet, Kjeld, og det er, at på forsiden af Berlingske Tidende i dag, der er et meget stort billede. Er der et billede af Osama Bin Laden. Yeah. Så står der Osamas Bin Ladens vej til 11. september. Yeah. Nede under, så er der så et billede af dig, hvor står mød nattelivets godfader. Yeah. Og så tænker vi, hvad er det fantastisk, at Kjeld Tolstrup er forsiden af Berlingske Tidende? Sammen med Osama Bin Laden. Nemlig. Så bladrer man ind i avisen, og så møder man ind i midten magasinet, som jo er anden sektion i tillæg til Berlingske Tidende. Så er der så et billede af Osama Bin Laden på forsiden. Yeah. Så bladrer man lidt længere ind, kommer man til det tredje tillæg, som altid er om fredagen. Det er det, der hedder AOK, alt om København. Ja. Og der er der et billede af dig på forsiden. Ja. Og jeg vil sige, billedet af dig er pænere end billedet af Osama. Mor i København, står der så. Ja. Kjeld Tolstrup, nattelivets godfader. Mm. Og så bladrer man ind til artiklen, Kjeld. Jeg kan huske, Anders ringede til mig, bare da han havde set det, sagde, jeg har ikke læst artiklen nu, men nej, hvor jeg glæder mig. Ja. Danmarks mest erfarne DJ. Mm. En afslappet oceaner uden stjernenykker. Hans telefonnummer er de gule sider. Han gider at snakke, når han er i byen, og han svarer altid tilbage, når der tigger en mail ind på Minkle Motorvejen, Facebook og MySpace. Yeah. Det er Kjeld Tolstrup, også kendt som idiot-DJ. Det er den tilgængelige stjerne. Han lyser netop som stjerne i sit fravær af stjernenykker. Han har ellers grund og baggrund nok til at have samlet nogle primadonna-vaner med op på vejen. Han modtog i 2002 Kim Schumacher-prisen til Danish DJ Awards. Det er en form for Lifetime Achievement Award for den danske DJ-muld. Så i virkeligheden kunne jeg lige så godt holde op. Han spillede til Kronprinseparrets bryllup, OL i Athen, European Music Awards, på Roskilde Festival, for firmaer, blandt andet den kommercielle Ministry of Sound Club i London, osv., osv., osv. Ja. Kjeld Tolstrup er allerede i gang med, jeg læser op for artiklen, ikke? Ja. Med at dele ud af sin ekspertise i det nyligt startede radioprogram Unga Bunga på P3, der kører fra 18 til 21 hver fredag aften med et gæstemix i den sidste time. I aften er programmet dog lidt anderledes end normalt. Den står på 4 timer i Kjeld Tolstrup Land fra 20 til 24 med gæstemix af både Nephew og Michael Simpson. Mm. Med det nystartede program og en klub på beding til sommer, må vi formode, at Danmarks DJ-mogul bliver i København noget tid endnu, før han beslutter sig for, om hans sidste rejse skal gå fra New York eller København. så har man lavet sådan en faktaboks om Kjeld Tolstrup, hvor der står, hvad radioprogrammet Unger Bunker på P3, hvem Kjeld Tolstrup er vært med gæster hver uge, som Trandemøller, Thomas Troelsen, Nephew og Fetle Grant. Mm. Hvornår normalt fredag mellem 18 og 21? Og Anders, hvad kan man sige om det? Er der noget, der mangler der? Og det er jo ikke, fordi jeg ikke har sagt det. Det ved I jo også godt. Det har muligvis bare ikke været interessant i den her sammenhæng. Det har altså ikke været interessant for journalisten, mener du, Kjeld. At nævne, at din anden karriere jo er blevet... ja, der lyder vi lidt arrogant. Jeg har faktisk aldrig lagt skjul på, at jeg har lært rigtig meget af jer to om at lave radio. Om timingen og hvordan det handler om at invitere lytteren ind i sin stue og skabe en god stemning. Og du har også lært meget... Jeg har desværre kun mig selv at snakke med, når jeg er i studiet alene, men... Nej, du har jo lyttet noget bag højtalerne, eller foran højtalerne. Ja, de svarer jo ikke. Der vil jeg da bare sige... ja. Men vi har aldrig været i Berlingeren, Kjeld. Og det var så måske vores chance til at blive nævnt i Berlingske Tidende. Ja. Det skete så ikke. I Tante Berlingeren, men nej, nej. Kun sige, det er Lindas skyld. Er det journalisten? Ja. Linda? Linda. Ja. Linda Lovelace, mand. Du skal jo bare huske, at du møder os jo også på vej ned, ikke? Jamen, jeg tror faktisk, at jeg er på vej ned. Jeg sidder jo her og kigger på jer. Ej, Kjeld, det var ikke meningen. Det var bare... New York, København, ikke? Men jeg er glad for, at du siger det, at det er Lindas skyld. Og ved I hvad? Linda fra Berlingeren, ikke? Hun er den mest utroværdige. Det der mærkeligt, hun ikke finder, det er vigtigt. Ja, men det kunne man ikke. En anden ting, som er mærkelig omkring det berlingske officin, er BT, som jo har en kampagne mod... Slavehandel. Det er egentlig ikke så mærkeligt. Det mærkelige er, at det billede, det er jo Rasmus Nør og Timothy Dalton og hvad hedder ham den tredje? Robert Hansen. Ole Bjerghus og så Robert Hansen. Det er de tre. Trekløveret, som er besluttet sig for at stoppe slavehandel. Og det synes jeg er smukt, men det mærkelige er bare, har du set det billede af dem? De har det samme tøj på. Ja. Og så tænker jeg, tror du, de har aftalt det? Nu skal vi have sådan noget anti-slavehandelstøj. De har sådan nogle V-pullover på. Ja. Det er meget mærkeligt. Ja. Det er derfor, jeg har valgt ikke jeg har min uniform er jo normalt en skjorte og en pullover. Er den? Men der har jeg valgt i dag at tage et sweatshirt på af samme årsag. Jeg har valgt en busseronne. Og Kjeld? Jeg er sådan over i en sweatshirt. Med lyserøde syninger. Det kunne ikke være en mere interessant start på programmet. Nej, også fordi det har haft karakter lidt af tredje vand. Alt sammen fordi, at Morten Remer... jo er ved at montere webcamet. Ja, og jeg var nemlig ved, før at hisse mig op, det var ting nummer to, jeg var lidt indebrændt over, det var, at fordi der er session med V2 i aften, så havde vi så ikke noget webcam. Det er vi så ved at få nu. Kære lytter, alt er, som det plejer. Velkommen til De Sorte Spejdere. Og fordi det er fredag, så har vores ugentlige husven, Kjeld Tolstrup, en CD med. Anders Lund Madsen har en CD med. Ja. Vi skifter til at spille musik for hver CD. Ja. Og hvad er det, vi skal høre nu, Kjeld? Allerførst skal vi høre Jeppe fra Junior Senior. Og hans version af Johnny Come Home, det gamle Fine Young Cannibals-nummer. Upsan, velkommen til De Sorte Spejdere. Ja, tak. Dejlig nummer. Ja, det er fantastisk, synes jeg. God version. Jeg kan huske, jeg hørte den første musikvideo, jeg nogensinde så. Det har været i starten af 80'erne. Eller midt 80'erne, var Fine Young Cannibals nummeret her, ikke? Med det her nummer, originalen. På en tv-station, der hed Music Box, så meget jeg husker. Det er før MTV og sådan noget. Mm-hmm. I hvert fald i Røgberg. Og der var der så en vært på det her program, som havde en quiz, hvor folk så ringede ind, og så skulle, kunne de ønske musikvideo, og så skulle hans assistent Ronnie løbe ned igennem gangene på den her tv-station, hente båndet og komme tilbage igen. Og så sad folk til telefonen, run, om kunne vinde nogle herresarige uger, der ikke var Swatch-ure. Det kan jeg da godt huske. Men hvad hed ham verden for filan? Og vi åbner nu for telefonerne. Nej, men se, ja, det var nemlig rigtig sjovt. Ja. Og det blev plagieret på P3, at ja, man skulle løbe ned. Det gjorde Henrik, Jesper og jeg, da vi lavede... Løb, Lennart, løb. Katapult og PBS, ja. Der hed bare, Lennart. Løb, kanonkongen. Mm. Jeg mener ikke kopieret. Jeg vidste ikke, det var jer. Jeg mener ikke kopieret. Jeg mener, det var inspireret. Og det var ikke Ray Cokes. Det kan vi så godt sige med det samme. Og grunden til, at jeg siger det, det er, fordi vi godt vil have at vide, hvad han hedder. Nogen må vide det. Vores lytter er verdens kloge. Og jeg tror, det må have været lokalt foretagende herovre, for jeg minder sikkert, at jeg har set det i Jylland. Nå. Skriv lige til os, satansyngel@dr.dk, eller send en sms. Jeg kan ikke afvise, at de kloge lytter holder fri dag, for der er slet ingen sms'er. Det skal nok nå at komme, du. Bare vent. Pat Sharp. Men så er nogle af de mindre kloge. Pat Sharp, det hedder han. Den er lige kommet. Der er de jo kloge alligevel. Jeg elsker de lytter. Jeg elsker vores lytter. Ja. Hvor lang tid siden er det gået, jeg har sagt? Der gik under 10 sekunder. Pat Sharp. Man kan ikke engang nå at taste på sin telefon. Hvad laver Pat Sharp i dag? Hvad laver han i dag, skal vi spørge lytterne? Ja. Hvad laver Pat Sharp i dag? Hvad laver Pat Sharp i dag? Jeg kan selv google det om lidt. Pat Sharp. Det var bare svært nu at google det. Nu er der en til. Allan har også sendt. Det var bare Pat Sharp var han fra var med Mick and Pat. Pat Sharp, så er der tre inden. Det kan være. Han er sådan noget langt, du ved, Def Leppard-lignende hår. Var det en duo af sådan nogle engelske radio-drenge? Jo, det har du sgu nok ret i. Mick and Pat eller sådan noget. Mick and Pat. Mick and Pat. Jeg havde tre af deres LP'er. De var alle sammen ens godt nok, men du var bare så glad for coveret. Ja, det er rigtigt. På vores hjemmeside, dr.dk/spider, kan man klikke sig ind og klikke, hvor der står playlister. Så kan man se, hvad det er, vi har spillet i programmet. Og det skal man gøre, hvis man godt vil se vores. Skal man gå ind på vores hjemmeside. Hvis man vil se de øvrige betrædte playlister, går man ind der. Anders, har nogensinde som ung mand været tvunget i en situation, hvor du skulle købe et pornoblad? Ja. Hvordan gjorde du så? Ja, jeg tror en gang, jeg har købt ugens rapport eller sådan noget. Ja. Jamen, jeg tror, jeg lavede den der med at ligge på Yankee Bar og en liter mælk. Inde i? Hakket flæsk og kød, ikke? Og en pose forårsruller. Ja, alt muligt lort, du ved, og så sådan lidt. Og så også lige det her. Og det her igennem, og så nemlig så hurtigt igennem, ikke? Men det skal ikke være, da jeg så senere selv blev ansat i Brugsen i stationsbyen, ikke? Ja. Der var der blandt andet MC og Michael Nør og sådan noget. Michael Nør, han var komi-elev. Eller hvad det hed, ikke? Butikselev. Jamen, det var en, der arbejdede på butikken. Nå, okay, det var ikke en, ja. Og altså, MC, han, jeg ved ikke rigtig, hvad han lavede. Han læste vist bare, tror jeg. Og så arbejdede han også i kassen til fritidsjob, og jeg var flaskedreng. Ja. Det var og i øvrigt også, nu kommer der kun lytter gode historier. Det, var, ja. Det skete, at man kunne stå inde i mælkerummet, ikke? Så havde man mælkemonderen, selvfølgelig. Lugte lidt surt altid, ikke? Jo, men så kunne man stå inde bag, og når det så var Lene fra Lenes køreskole, hun kom, hvor alle rødderne havde taget deres kørekort, så stod man der, når hun stod der, skal jeg have quark i dag, eller skal jeg have rigtig creme fraiche? Der var jo ikke alt det der andet fromage frais. Nej, noget nej. Der er ikke noget cheesy produkt på hylden dengang. Nej, glem det du. Det var det, man så kunne, det var, så stod du inde bag mælkemonteren jo, ikke? Ja. Altså inde i den, kan man sige. Ja, der er lidt mørkt. Og der kan du stå og fylde op inden bagfra jo. Ja, klar. Og så kunne du så skubbe rækken af mælk ud. Så kunne du stå en til fire stykker, og så kunne man bare skubbe på seks rækker mælk til sammen, som alle sammen væltede ned samtidig i Lenes indkøbsvogn. Og det var herresjov, ikke? og Kasper Christensen har også lige fundet på det der faldet, blandt andet, der var i det der ungdomstransit. Så det var også sjovt, at vi bare vælte midt i gangen med varer i hånden foran folk. Kunderne, det var sådan noget sjovt, vi havde i gamle dage. Det lyder som glade dage. Tider, ja. Nu skal man jo have. Nej, det jeg vil sige med pornobladet, det var så altid, når nogen så købte et pornoblad. Ja. Og man synes jo altid, at de mænd, der købte pornoblad, de så beskidte ud, ikke? Ja. At de skulle hjem og sidde og gokke til det der blad der, for det var det, de skulle. Det var fanden, skulle man ellers købe. Ej, det for? Nej, der var også mange, der læste det med ham der, der var rundt omkring i verden, og slås med krokodiller. Ja, eller de fede bilartikler. Det har jeg hørt. Ja. Det var ikke de grå sider jo. Eller her Nana, hun elsker bare for diller. Altså, fordi det vidste man jo var sandt, når man læste det, ikke? Ja. Nej, det var primært det der. Jeg kan ikke huske, hvad hed han i øvrigt, spørger lytterne. Hvad hed den journalist, som altid tog rundt på ugens rapport, og var lige ved at blive bit af slanger og sådan noget? MacGyver. Nej, det var en dansker. Irving. Det var en dansker. Ja. Og han skrev også en bog om, han har været med i noget. Det er og ikke, kan vi muligvis få ham igennem? Det er ikke en punker, en upperjab. Nej, det er ikke en god typo. Men han kunne have gjort det godt. Jeg har danset med døden. Hvad hedder det? Nej, det man gjorde der i kassen, jeg var jo ikke gammel nok til at sidde i kassen, fordi jeg kun var flaskedreng. Klart. Det var, at når folk så købte det her pornoblad, så tog de forårsrulleren hurtigt igennem. Nemlig, og så, nej, du skal da vist også have pigespecial, hva'? Bip, der var heller ikke scanner. Det var bedre nede i Christianshavns video i gamle dage, før det hed Blockbuster. Fordi der kunne man lege pornofilm, og så når at, der var en, der legede en pornofilm, så sagde de jo altså, du har leget Udflugt med døden. Wargames, og så nummer 53. Og så vidste alle andre, at når det var nummer 3, så var det pornofilm. Også tavlet. Og det var altid den sidste af de tre, man nævnte. Jeg stod inde i en pornobutik for ikke så lang tid siden, fordi... Freddy Wolf. Hvor er det nogle kloge lytter, vi har? Han hed Freddy Wolf. Freddy Wolf. Og hvad er der blevet af Freddy Wolf? Det er totalt avis. Det er i stedet for Millings musikmysterier. Det er avismysterier. men kan Freddy vi spille Al Weird Yankovic? Det kan man ikke rigtig forbindes med. Ah, pis. Vi har det, der hedder Gå væk, Al, i computeren. Ja, den sidste historie, jeg så kan fortælle, det er, at jeg var i sådan en erotic corner, hedder det, inde på Istegade. Fordi du skulle lave en artikel om det? Nej, det skulle jeg som sådan egentlig ikke. Det var en, der tog af jeg nu får bare udleveret alle mennesker i hele verden. Hvem kender jeg? At Simon, ja, det gør du faktisk. En, der Simon, han skulle flytte til England. Og så ville han godt have noget dansk med til England, også fordi der er så langt til England. Og så tænkte vi, jamen så skal han da have en pornofilm med danske piger. Og noget rugbrød. Sådan noget drenget gøj. Og nogle pirater. Ja. Nemlig, ikke? Og så var vi dernede, og jeg har ikke været i sådan... Nå, så I købte ikke pornofilm før til jer selv? Nej. Altså, så er vi nede i den her butik jo, og så kan man sige... Så siger vi, hvor har du sådan noget helt normalt porno? Altså, hvor der ikke er dyr, der kravler ind og ud af nogen, eller nogen, der bliver slået, eller tisset på, eller et eller andet. Så står man der og kigger, ikke? Og så er der fire bitte små rækker, sådan en lille tavlig rack. Resten, det er bare bizarrt. Altså, det tænder der muligvis, hvis man har set det nogle gange. Skal ikke, det er bare mærkeligt. Det er virkelig mærkeligt, ikke? Var der så en afdeling, der hed normal porno? Nej, men vi spurgte meget, hvor har du sådan noget helt normalt noget med danske piger? Og så er der sådan to rækker. Men det så er det... resten af butikken er sæt med stor. Nå, det skal ikke altså, eller da vi kommer derop ja. Til disken, så siger ham der gutten der, jeg kan godt lade med, at han kiggede meget på os, og så kunne det godt være, han tænkte, de skal have en kabine eller et eller andet. Det kan man også få der, har jeg hørt. Toge kunne godt lide en, der gerne vil have en kabine. Ja, jeg forstår. Og så står vi der, og så siger han i øvrigt, nå, det er synd, jeg har aldrig været igennem til tillidsbingo, siger han så ham der bag disken. Og så tænker jeg, det er egentlig meget godt, men ikke har været inde i en af kabinerne tidligere. Altså, det er jo mere, du ved. Ja. Så sidder man der, og så tillidsbingo er der så en, der siger. Jeg kan den sidste historie. Må jeg fortælle den sidste? Ja, jeg synes, det er sjovt. Hvis jeg lige må spæde op med en enkelt historie. Ja, endelig. Og jeg i Aarhus under journalistuddannelsen også var tvunget til at besøge som leder i uddannelsen. Ja, naturligvis. Der var en... der var sådan en mensbio. Nej, det var en sådan aktivitetsboghandler med brugte bøger, ja. Og så der var aldrig nogen inde, men så var der henne i hjørnet, var der en trappe ned, og så var der skilt, og stod der porno. Og nede i Borgade? Ja, ja, og så åbnede der sig sådan et Eldorado ned under sådan, nærmest, man kunne tro, man kunne have nogen fanget der i 42 år, ikke? Altså et oplyst rum med masser af de der racks, hvor der var sådan nogle, og der var også nogle kabiner. Og det giver jo brugte bøger en helt ny betydning. Der har siddet mange mænd igennem tiden med de bøger i hånden. Nej, men nu kommer jeg bare i tanke om, fordi så kunne man så lege filmene for en halv eller en hel time ad gangen, og så se med de der kabiner, du nævnte der. Men nu vil jeg slet ikke sige på enten, fordi det er virkelig ulækkert. Kan du fortælle den? Nej, det er ulækkert. Og der sidder folk og spiser frokost okay. Ude i højsager. Nej, jeg er nødt til at fortælle. Ikke er færdig, det, men det er jo altså sociologisk stof, det her, så det er mest det. Der stod bare, fordi den mand, der havde butikken, havde bare været nødt til at skrive, der var en meget sådan noget jernbanefløj, en dårlig stol at sidde i, og så var der sådan en fjernbetjening med en ledning i, og så var fjernsynet der, og så var der en spand og en masse køkkenrulle, og så stod der et skilt over spanden, hvor der stod, man må ikke skide i spanden. Ja, det kan du godt bruge også. Den kan du godt. Så gider jeg ikke fortælle min, det er en god ting, fordi den der topper den. Og ikke var stadig IGGE. Og det er så tarveligt at sidde, også fordi han har været nødt til at skrive det. Det betyder, at der har simpelthen har været nogen, der på et eller andet tidspunkt, og så er det for meget. Nu går jeg ind og sætter skilt op. Det sjove er, at de der, i dag har jeg lavet mig fortælle, i kabinerne, nu til dags, har jeg hørt. Der sidder du sgu ikke med nogen fjernbetjening. Der kan du ikke få lov til at spole frem. Eller tilbage. Der kan du kun spole frem. Der sidder der sådan en lyskontakt, og så kan du ellers spole frem. Må jeg toppe den, men nu kommer bare en anden historie. Eller ikke toppen, nu kommer der bare en anden historie. Ja. Det er under en Roskilde Festival, vi nævner ikke hans navn. Der er der en fyr, vi kender. Han sover på hotel under Roskilde, fordi han arbejder noget i musikbranchen. Han er vældig fin på den. Han har så bestilt den der pay-per-view-film, ikke? Ja. Af erotisk karakter. Og så er der noget, han godt kunne tænke sig at se igen i filmen. Så han ringer ned i receptionen, og så spørger han, er der mulighed for, at du kan spole lidt tilbage? Og så siger han, det kan jeg da godt. Og så ser han igen det her, genser det, han så godt vil se igen. Så næste dag til morgenmaden, så sidder der en masse rundt om bordene, for der er udsolgt på Hotel Prinsen der under Roskilde Festivalen, ikke? Så er nogen, siger, lad mærke til i morges der, eller i nat klokken 03.30, der lige så kraftedeme spolet tilbage midt i filmen. Så det er det store diskussionsemne til morgenbuffeten. Nu skal vi næsten have et stykke musik, ikke? Skulle vi ikke det? Skulle vi ikke det? Der faldt bamsen ned. Men det er da første gang, vi har talt så pænt om noget så i ro, altså... Noget så ironisk. Det synes jeg faktisk klæder programmet. Ja, det gør det. Og det er også vigtigt stof. Ja, om et øjeblik. Programoversigten. Meget, meget, meget smukt nummer, Anders. Tak, det er jo Patti Smith. Ja. Patti Sharp i øvrigt. Det hedder Sky Channel og ikke Music Box. Modtaget. Her er, okay, også mærkeligt, at jeg snakker om noget, vi snakker om for 20 minutter siden. Kære lytter. Og hvad var det? Det var en lille kling på et klaver. Vi skal have en programoversigt. Tror du, at se. Vi skal... Det er den 2. maj. Ja. Det er jo det, der hedder Lille Befrielsesdag. Ja. 3 dage før den store. Mm, og dagen, så allerede nu kan man godt begynde at tænde strinlysene. Og dagen efter arbejdernes internationale kampdag. Ja, og hvilken dag i går, fy for Sevans, da vi i programmet om et øjeblik kigger vi tilbage på dagen i går. Og hvad den egentlig har betydet for alle os danskere, alle os arbejdstagere. Ja. Hvad har den betydet? En stor dag, vil jeg sige. Jeg har taget en bog med til jer, drenge. Annette. Og til dig, kære lytter. Den hedder Gør det noget, jeg støvsuger imens. Det er en samtalebog mellem Annette Heick og tre af hendes veninder. Mm. Og se da forsiden en gang. Jeg synes, den er lækker. Ja, det bliver og en dejlig bog. Det, jeg bliver rigtig glad over, er også at se, der er mange af de der bogmærker, du har sat ind ved de gode passager. Nemlig, det er kun fordi, at Annette Heick har udgivet den her bog sammen med nogle veninder. Og i BT i går, eller også for det foregår, så udtalte Annette, at hun var træt af at blive opfattet som sådan pæn pige, og derfor har hun blandt andet skrevet bogen. Så jeg vil læse alle mulige rigtig frække, kontroversielle ting op fra den her bog, som er i den. Det er virkelig tungt stof, så man ser Annette Heick i et helt nyt lys. Det var også hende, der blev bodypainted for nogle år siden. Ja, også for nej, var hun frække. Ja, så var hun kineser. Ej, frække Annette. Det bliver godt. Så er der en Kærgården-reklame, som har drevet mig til vanvid, og som jeg tror også har drevet dig, Anders, til vanvid, og som snart vil drive lytterne til vanvid. Ja. Så var der jo med kniven fra struben i tirsdags. Jeg ved godt, det er langt til siden på TV3. Der besøger Bo Bæk, De Sorte Spejders huskok, ingen ringer end en restaurant, intet ringer end en restaurant i Hundested, som er ejet af Vild med Dans, danseren Thomas Evers Poulsen. Thomas Evers vælger at være med i programmet. Han søger selv. Så får han besøg. Bagefter brokker han sig over, at kokken ikke har kunne lide maden. Ja. Og det øvrigt også var et lortemenukort, han indførte på restauranten. Det bliver spændende at se, hvad vi kan få ud af det. Så har Kasper jo en weekend, der truer. Mm. Kasper får ty. Og weekenden kan godt gå ind og blive en meget korporlig trusse efter den her nyhed. Fisker i masseslagsmål i Thisted. Vi skal ringe til Kasper. Og advare ham. Ja, tak. Randiff er jo også sprunget som coach, skal vi tale om. 6.000 kroner i timen, så kan du få Randiff som coach. Mm. Og hvad coacher han så i? Det finder vi tilbage til. Og så skal vi har modtaget et brev fra en lytter. Og det eneste, der står på brevet og på den CD, der følger med, det er H.C. Andersens diller. Ja. Vi er ved at få det kørt ind i vores computersystem, så vi kan afspille det her i radioen. Mm. Og der går jo mange historier om H.C. Andersens diller. Og så skal vi spille tillidsbingo, ikke? Ja, det skal vi. Men må jeg sige noget inden? Ja. Jeg er glad for. Og jeg bliver nødt til at stoppe, for det er ikke programoversigten. Det er så stoppe programoversigt musikken. Jeg er glad for, at vi har et parti i Danmark, der hedder Dansk Folkeparti. Det er jeg også. Som et vil have dyrepoliti. Det må snart være på mig. Nu må det dyrepoliti hvornår komme. Hvornår kommer den dyresheriff? For der er stadig der dyr, der dør derude hver eneste dag. Ligesom de har i Amerika. Ja, og i Tyskland. Ja. Men der skete, og det er ikke for at gøre grin med det, men der var et... det kan man godt. Der var ikke nogen, der kom ikke engang vagt til skade. Men der var en flyver, der måtte nødlande... Nej, Anders, det var en perkerflyver. Ja, jamen rolig nu. Rolig. Det er bare for folk, der ikke ved det. Okay. Jeg vil bare lige rekapitulere, ikke? Det er en ting, at man tager til Perkerland. Det kan man jo godt forstå. Ja. Men skal man nu også falde ned? Flyet? Ja, men det er nemlig det. Der er nogle danske turister, der vælger at tage med UNU og Airlines, som er et tyrkisk, ja, det kan du vel også høre på navnet, flyselskab. Det, der så sker, der er noget hurlumhej med teknikken, naturligvis er det er jo et tyrkisk fly. Ja, med tyrkisk benzin i motorerne. Ja, og så skal de til at lande tyrkerflyet ned i Tyrkistan. Ja. Og så sker der noget, så de bliver nødt til at nødlande ned i Tyrkistan. Ja, der er vel et æsel. Ja, og der... er ikke nogen... det er vel sharia-lovgivning. Og der det må bare, der vel ikke lande fly om fredagen? Nej, der er bare, ingen... det der så, ja, der sker noget. Der sker men jeg er glad for, at Dansk Folkeparti nu... Kræver, at ONU og R skal have flyveforbud i Danmark. Uagtet, at Statens Luftfartsvæsen siger, at det er et glimrende flyselskab. Yes. Det kan det ikke være. Nej, det kan det simpelthen ikke. Det er folk med skovsnegle, der sidder i cockpittet. Ja. Og der vil jeg sige, det at det der men hvornår kommer dyrepolitiet? Det er da muligt, at man som politiker i Dansk Folkeparti... ikke har nogen hjerne. Og ikke har forstand på det med flyve og regler og sådan noget, og der rent faktisk er lov for det. Men når de siger, at der skal være et flyveforbud, så skal der være et flyveforbud. Så må vi jo lave Statens Luftfartsvæsen om os. Så må vi lave international lovgivning om, så der ikke flyver folk rundt med skovs. Og hvornår kommer dyrepolitiet? Ja, det er rigtigt. Vi spiller noget musik. Ja. Vi skal høre Notch It og nummer, der hedder Little Bug. Meget på bunden. Dyr på altid. Nej, ikke noget. Nej, vi gider ikke snakke mere om det. Nej, det er ret godt. Det gider vi faktisk godt, Kjeld, men det er der nok ingen grund til. Kjeld. Ja. Det er musik for din CD. Ja, det er skjønt, ikke? Ja, hvad er vi så? Fra et album, der hedder Songs on the Rocks, og de kalder sig, de hedder Notches, de to fyre. Det betyder nat. Og ja, men det staves så N-O-Z-I med en lille apostrof. Det hedder det egentlig jødisk islet. Ja, det er vel klæsmer. Jo, der var lidt klæsmer, og det, jeg kan bare, jeg synes, det er godt nummer, det lyder sådan lidt ligesom klæsmer. Det har jo lige været Valpurgisnacht i nat. Der er også noget Christianshavn over den eller andet sted. Absolut. Du er en kældermand. Ja, ja. Hvor heksen jo har budt foråret velkommen. Det er også derfor, din forlovede ikke var hjemme i nat, Anders. Ja, det er korrekt. I går, der var det Arbejdernes Internationale Kampdag. Korrekt. 1. maj, det løber stablen over hele Europa. Men i Danmark koncentreret omkring de store parker. Ja, ikke? Det kan man sige. Det er fagbevægelsen, der kalder til kamp, ja. Sammen med Venstrefløjen, med SF blandt andet, Enhedslist, DKP. Meget aktiv, DKP, DKP, og Socialdemokraterne, naturligvis. Og man kan sige, der er jo noget at kæmpe for. Der er jo strækkende... arbejderklassen er vel også større nu, end den nogensinde har været før. Mm. Man kan bare sige, at arbejderklassens partier er mindre, end de nogensinde har været. Vi kan bare tage ud til BMW og se, når fyraftensfløjten hyler, og de nærmest uendelig hårdere kedeldragtklædte mænd op på deres long john på vej ind mod brokvartererne, hvor de skal have et pund flæsk med på bagagebæren. Sammen med Clausen. Ja. Og mediernes dækning i går var skarp og spids, ja. Altid. Ja, men der er med, det er jo de borgerlige medier, Anders. Ja, ja. Og der må du gå ud fra, at de gør jo hvad som helst for at nedgøre den her pressens arbejderbevægelsens ene store dag. Jeg kan sige, jeg bor tæt på parken, og jeg kan sige, at der blev i den grad festet igennem i går. Der blev pisset op af alt, hvad der rørte sig, og også ting, der ikke rørte sig, og ting, der rørte sig, men hold op med at røre sig, jamen, så skulle de også pisses op af. Så ved man alligevel, det er en god fest. Og det var en fantastisk blanding, fordi først fik vi jo Esbjerg, Brøndby ind over til noget pokalfinale, så pissede de for, om man så må sige, og så rykkede deres arbejderbevægelsen ind med nogle de lange urinrør, og der blev virkelig taget fra. Og så havde vi så den reelle arbejderklasse ude at gøre rent bagefter her til morgen, Københavns Kommunes renovationsarbejder, som jo havde noget af en arbejdsopgave. Der er stadig ved at blive skravet lag ud af Østerallé, som er sådan noget, hvor den er gelé, altså urinen, ja, den geléer, som man siger. En anden god ting ved, at det bliver holdt i Fætteparken i København blandt andet, det er, at folk jo ikke smadrer flasker eller noget andet. Nej. Så når Skjold, eller hvilke andre klubber, der benytter sig af fodboldbanerne der, ikke, i parken, der er ikke glidende taklinger. Spille, der er ikke glidende taklinger indtil den. Det er først den 30. april næste år, at du kan lave det, fordi ellers er du sikker på, at du har revet hele kroppen op. Nå. En del af kroppen, der kommer igennem. I går var det altså 1. maj. Og vi tager en hurtig gennemgang af mediernes dækning af 1. maj i Fælledparken i København i går. Prøv at høre godt efter. Det var 2 minutter. Have mandeløn til kvindefane. Ja, ham der Dennis nu i gang med nogle numre eller noget. Vi er glade for, at en meget stor del af de offentlige ansatte fik forhandlet en glemrende aftale. Men vi stopper selvfølgelig ikke kampen. Men lad mig sige det klart, så det ikke kan misforstås. Socialdemokraterne deler jeres utilfredshed med arbejdsvilkårene i den offentlige sektor. Jeg stopper lige her og siger bare, jeg ved ikke, om det kommer med i klippet, eller hvis der bliver sagt velfærd af Helle, eller en anden socialdemokrat, velfærd eller velfærdssamfundet, så skal man drikke en øl derhjemme. Ja. Chancerne for, at det bliver sagt, tror jeg er ret store. Jeg kan også sige, en ny spindoktor har virkelig gjort det godt. Der har han sagt, du skal køre på lidt det der med velfærd, for det fungerede pis godt under valget. Bliv ved med at sige det. Og så den anden ting, jeg også kan huske, det er, at den stemme, Helle har lagt på her, er jo 10% hæshed, som man kun anammer 1. maj, hvor man har fået det. Hun siger arbejderklassen. Men det er jo ikke fordi, at Helle, hun har jo, det er jo fordi, hun har bare siddet og røget nogle mistraler inden. Ja, jeg synes godt, jeg tror, at det ville understrege det, at hendes tilhørsforhold til arbejderklassen, hvis hun hostede lidt også. Det kommer lige om lidt. Det kommer vi selv. Det er mere forklædet. Nu har der været snakket om ligeløn. Kunne du høre hende? Det har hun ændret stemmen. Det er lige efter, hun har hostet. Okay, vi kan videre. I årtier. Og nu er det på tide med kontant politisk. Det er Vildsø. Han er fuld. Det er Han er stiv. Han er stiv. Prøv lige at starte. Det er stiv, Vildi. Det er stiv, Vildi. Men når en dag, at Vildi må være stiv og lesbe, så er det først bare. Der er snakket om ligeløn i årtier. Og nu er det på tide med kontant politisk handling. Han er stankstiv. Jeg tror faktisk, at det vi oplever lige... Det er også Vildi. Nå, tror du, det er Helle eller Vildi? Det er Helle. Lige nu, Det kunne godt være begyndelsen på det, man kunne kalde... Han er også stiv. Hun er stiv. Det er jo faktisk ham, Dennis, der, ikke? For forret, ikke? Det håber jeg ikke. Det er helt rigtigt. Men han er også fuld. Pattestiv. Han skal mødes med Mads Liebæk og forhandle om lidt. Hvad fanden? Jamen, det kunne godt være begyndelsen på det, man kunne kalde for det tredje kvindeoprør. Måske er nogen af jer blevet bekymret for, om vi er begyndt i fora at få gummi i knæene. Bare rolig. Vi står op endnu. Mere i løn, løn, meget mere i løn. Socialdemokraterne deler jeres utilfredshed med arbejdsvilkårene i den offentlige sektor. 5%! Nu har der været snakket om ligeløn i årtier. Og nu er det på tide med kontant politisk handling. Fuld af meget mere værd. Socialdemokraterne deler jeres utilfredshed med arbejdsvilkårene i den offentlige sektor. Uden ligeløn risikerer vi at sætte fremtidens velfærd på spil. Allerede i dag mangler vi tusindvis af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter. Om forår vil vi mangle endnu flere. Altså, jeg var inde bare for at få en fed oplevelse og drikke en øl og hygge mig og have en dejlig dag. Specielt det her vidunderlige vejr. 1. maj bliver en festdag. Det er det. Jeg stoler ikke på mennesker, der lyder ædru 1. maj. Ej, det var der fandme ikke mange af dem, der gjorde. Og Helle, hun lød bare som om, hun havde røget for mange smøger. Hun er stiv. Hun laver mistraltrækket. Det er hendes nye spindoktor, der siger, Helle, ryg en stang, ja. Mistral er inde. Så lyder det som om, at du er ude at tale hele landet. Helle var stiv. Og du har fået gammel dans til morgen, ikke? Var der ikke et indslag i ny? Det må have været også i går, hvor de har fulgt hende eller nogle andre. Sådan hele, ja, hele morgen. Hele morgen. 6:15 er der rundstykker i Odense. Ja, lige netop. Hvad hører vi, Kjeld? Nej, det er mig. Det er Sirius 7. Hvad hører vi, Anders? Vi hører Zero Seven med Distractions. Nej, undskyld, det er ikke Distractions. Det er In the Waiting Line. Oh, det er sorry. Dejligt. Det er dejligt, dejligt nummer. Det nummer tror jeg også er med i den film, der hedder Garden State. Det er nemlig rigtigt. Ja. Vi har et nyt indslag her i programmet. Det er anden gang, vi skal have det. Det hedder Notits af Faggrunden. Ja. Det er titstof fra provinsen. Og sjovt nok kommer Christoffer Meiner, dagens nyhedsvært, ind i det. Jamen, han er jo nyhedsvært. Jamen, har jeg hørt før. Han er god. Han er pokkers god. Ja, ja. Er ikke lige så god som Andreas Hald. Nej, men han der henad. Men Andreas Hald er Danmarks bedste. Danmarks næstbedste, det er Christoffer Meiner. Og det synes jeg ikke, vi skal sige, når Christoffer er her. Jamen, Christoffer kan høre det i radioen, når vi siger det der. Ja, det er ligesom noget andet. Og det er også rart at have noget at aspirere. Det er, når han ikke er her. Så har Christoffer kan jo også ende med at blive Danmarks bedste. Ja, fordi den plads er ikke optaget, Christoffer. Det skal jeg altså bare vide. Det har ikke noget at gøre med, at vi ikke bryder os om dig eller noget. Nej, det er bare... Andreas Hald kan også komme ud for en ulykke. Ja. Det kommer han da sikkert nu. Det kan han. Det er sådan, at vi her på redaktionen har bestilt abonnementer på de 25 bedste regionale og lokale aviser rundt omkring fra landet. Danmark. Og det er fordi, jeg får en idé en gang i hver halvår, og det var den. Og det er netop den idé, og det er godt. Må jeg starte med at læse op for en? Ja. Det er Skidtfisk i Nexø Havn. Allerede nu er det her et sjovt indslag. Det er for Bornholms Tidende. Du skal lave en accent, det er det, der sker. Hvad er det? Politiet blev mandag kl. 11.45 kontaktet af en medarbejder på Nexø Havn om, at der var skidtfisk i et havnebassin. Politiet kontaktede så igen kommunens miljøafdeling og vagthævende indsatsleder hos Bornholms Brandvæsen. Der havde været et uheld ved losning af skidtfisk, hvor der var kommet fisk på kajen. Man har så fejret skidtfisken i havnen. Det gav en film på overfladen, men altså ikke større problemer. Det er ikke en film i gængs forstand. Det er altså det, der hedder en fedtfilm. Ja. Eller trafikfilm, kan man også kalde. Skal give dig fedtfilm, du. Så er vi tilbage i Aarhus. Ja. Så er vi nede i kælderen igen. Så er vi kælderen igen ved de brugte mandebøger. Så. Og havde det ikke været for de mange måger, så var det nok ikke nogen, der havde lagt mærke til det, mener politiets værkschef. Myndighederne har konkluderet, at problemet hurtigt vil løse sig selv. En del af fisken sank til bunds, og resten blev snøppet af mågerne. Snøppet? Ja. Så skal du læse en op for Fyn. Det er Kerteminde Tidning. Stort nederlag. Ja, det er Kerteminde Avis, så vi har et stort nederlag til Dalby. Ja. Dalby kan i år kun på hjemmebane, mens holdet løber ind i Øretæve på udebane. Og det er Utopia Dalby 10-0. Allerede da der var spillet 10 minutter, tænkte jeg, hold da kæft, lød de bramfri ord fra træner Henrik Nielsen. På det tidspunkt var holdet allerede bagud 2-0. Men det var ikke kun det, der faldt træneren i øjnene. Det var lige så meget det faktum, at hans hold slet ikke virkede klar til at spille en fodboldkamp. I modsætning til hjemmeholdet for Utopia, jeg kunne se på dem, at der ikke var nogen, der tacklede, mens Utopias spillere havde en helt anden indstilling. Og det er selvfølgelig ærgerligt lige nu, sagde Henrik Andersen og fortsat. Alle var selvfølgelig lidt sure efter kampen, men de 10 mål er altså forskellen i dag. Nå, siger du det, skipper? Er du færdig? Ja. Så har jeg en, og det er ikke noget, det er bare fordi, jeg er tosset med krammermarkedsstof fra Bornholm. Der er alt for lidt krammer. Og det er også fra Bornholms siden. Jeg behøver sikkert læse det op på Bornholm, så jeg kan prøve. Prøv dog. Suzuki, det er bare ting, der er til salg, og så tænker jeg bare, okay, der er så nogen, der har valgt, at der har man tømt loftet, ikke? Ja. Og så har man tænkt, skal jeg smide lort ud? Ja. Næ, ved du hvad, jeg sætter det i avisen, ikke? Suzuki Knallert, FC 50, bøgeballe gødningsbredder, 600 kilo, 10 meter hardisprøjte, plæneklipper, 3G, herre plus damecykler. Så har det altså været forår, du. Yeah. Jeg tømmer lige loftet for Suzuki, flere cykler, en 10 meter hardisprøjte og en gødningsbredder med 600 kilo. Og yes, godt. Hvad har du mere? Togblotter stod af i brænde. Nej. Jeg synes, det er meget interessant. Men der var der en anden, der var der den der med hitteret med tæv. Nej, det er Tysted. Det er lige meget. Ved I, hvad der er sjovt? Det er forskellen på, hvordan I ligesom behandler jeres lokale nyheder. Hvor du ligesom du river små sedler ud af avisen. Ja. Men jeg har jo kærlighed til Anders. Det er jo nærmest origami, det der forhold herovre. Altså, han folder og... Jeg er jo gammel bladmand. Jeg har jo den respekt. Skal vi spille et stykke musik? Det var indslaget, som hedder Notit til faggrunden, Petit Stof for provinsen. Og det her, det er rigtig godt. Det er en lidt ulovlig version af Ravenets, som i den her samling bare hedder Luxor in a Trash Can. Hvad er det, Kjell? Det er en fransk bootleg af Ravenets, som jeg har haft i et stykke tid, men som jeg lige faldt over her forleden der, så bliver jeg helt forelsket i den igen. Det er da også dejligt nu. Ja, det er skønt. Og jeg elsker de der små pauser, hvor man tænker, nu er der et eller andet galt. Ja. Er det ophavsretspolitiet, der på vej ind for at hente sig? De står derude og sparker på døren. Bam, bam! Nej, det var ikke det. Det var noget andet. Det er da længe siden. Kære lytter, du lytter til De Sorte Spejder, og om et øjeblik er der sport, og derefter er der P3-nyheder med Christoffer Meinert. Før det, ikke? Der er sport, og der er ny... Altså, nyhederne har ikke indtaget en mindre plads. Det er altså nyheder, så er der sport, og så er der space. Men det er Christoffer Meinert gør, så det er trygt. Han er en flot fyr. Klokken er 15. Velkommen til De Sorte Spejdere på B3. Med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Hep. God eftermiddag. God eftermiddag. Velkommen til De Sorte Spejdere. Anden team. På den her fredag, ja. Vi sender et live, mens andre holder fri, i hvert fald i bankerne. Ja. Selvom der er en, der er sendt fra den danske bank, at de altid er åbne. Det kan jeg ikke forestille mig. Jeg stod der også og hævede deres dør. Ja, der var også lukket. Men det er jo sådan noget net. Ja. Du kan godt logge på netbank. Det kan du altså også søndag aften, hvis man har brug for at gå ned ved sin bankbog. Jeg vil gerne se bankrådgiver i øjnene, mens man beder lidt om overtræk. Ja. Det er jo sidst på måneden nu. Kære lytter, vi sender det, der hedder en time mere i radiosprog. Det er reelt set kun 50 minutter. Ja, knap nok. Så er klokken 16. Ja. Og er der nogen, der også altid kan stole på, udover os, så er det Iben og Huxi. De er her også begge to i dag, tro det eller ej. Og de sender Mondo bagefter, og Kjeld, så går Hyben der lige to timer med det blip-blip-blip-blip-blap. Ja, det går nemlig mere i dag. Ja, nej, så går der to timer med blip-blip-blip-blip-blip-blip, og så kommer der unga-bunga, klokken 20. Jo, klokken 20, vi skal lige have rostet veto først. Ja. Nå, der er veto-session for fanden. Veto gør ikke noget. Hov, så glem det lige. Hey, undskyld, det glemte jeg. Klokken 18 her i radio. Ikke noget blip-blip-blip-blop. Nej, der er god dansk rockmusik med Veto, der er på 3-session, hvor Felix er vært, og spørger dem om alle mulige interessante spørgsmål, som lytterne har valgt, at Felix skal stille videre. Og Veto står jo stadig i iTunes under Alternative. Jeg synes måske lige er stramt. Ah, men på mandag kommer den nye plade, som jeg har hørt, som vi hørte helt fantastisk. Så vil jeg sige, så er det ikke alternativt mere. Nej, vel? Så er det er vi ikke over i rock? Jo, rockmusik. Sådan. Populærgenren. Jeg synes ikke stadig, det er alternativ rock. De er ikke så populære, så de får lov til at spille til fredagsrock i Tivoli. Der skal man virkelig være populær. Der skal man op i moon. Ja. Bevægelsen. Jeg var lige ved at sige ordet. Ja, jeg var også lige ved at sige det. Så ved jeg, så udløser det en slagserie fra dig. Problemet er, at hvis man siger det, du var ved at sige færdigt. Altså moon. Så sker der Jens Hak. Kæresobrødrene. Så sker der det, at... Fremskudt dive højre. Ja, hvis... det er tæt på, det er ved at ske nu. Det der sker, det er, at hvis vi siger det ord på det bane, som vi... Det rimer på bane. Moon. Næsten, ikke? Jo, det var så rigtigt. Så sker der det, så er der død er. Er. Død er. Det er flot. Så er der, jeg ved det på dansk. Det er luft. Det er luft, død er. Jeg ved rise så lang tid. Hvad hedder det på dansk? Død luft. Ej, kom ikke i hovedet. Så er der ingenting i radioen. Efterfulgt af et medley af mesoforte hits. Ja, og det er problemet. Og hvis der er en af jer, der kommer til at sige moon, og det er færdigt, så er der halvanden minut stillhed. Død er. Og det er halvanden minut, og det er bare noget, man har valgt for. Det virker meget langt. Selv på en dag, hvor banken har lukket. Ja. Ja. Er nogen af jer til at sige det? Nej. Har jeg nævnt, at jeg har min ven Aben Claus med i dag? Nej, men Claus, han er sød. Jeg havde spurgt min dreng Storm, har du ikke lyst at komme med din far på arbejde? Så nej, men du kan da tage min Aben med. Ja. Så du har taget Aben Claus med? Aben Claus, ja. Han sidder her. Jamen, den er også jeg har taget en bog med, dreng. Ja, og Anders, du har lovet at læse lidt op for en bog, du har taget med. Det er en bog, som udkommer i næste uge, der hedder Gør det noget, jeg støvsuger imens. Og det er en samtalebog, kan jeg forstå. Er en bog skrevet af, ja, man kan jo kigge på forsiden, så tænker man, velkommen til Helvedes Forgård. Det er fire kvinder, som har skrevet en samtalebog. Det er Nette Heik og tre af hendes veninder. Det er Katrine. Det er Katarina. Og så er det Mette Louise. Det er en bog, hvor man kan sige, at kvinder snakker frit om... Fra leveren, ikke? Jo, det kan man sige om alt fra mænd til børneopdragelse til... Altså en bog, der virkelig er nødvendig, kan man sige. Ikke? Og der bliver gået til vaflerne, kan jeg forstå. Og det er jo ikke nogen lille bog, skal vi også lige sige. Nej, den er på... Bum, bum, bum. Og en flot indbinding. Det er jo nærmest tolken, der har skrevet den, eller hvad han hedder. 285 sider af den. Og hvis du dividerer det med fire, hvor mange sider er det så til hver? Så er jeg et lille schema bag i, man selv der, kunne skrive nogle ting. Og jeg faldt over den her bog, eller det vil sige, vi havde jo sjovt nok ikke fået et anmeldereksemplar. Man kan sige, det er kvindernes bog. Vi er så lige nu kvinderne og mændenes modstykke til den her bog. Vi har et samtaleprogram. Ja. Annette Heik vil ikke være den pæne pige. Når man udgiver en bog, så er man jo ude at lave interviews til medierne for at promovere bogen. Ja. Og der kan man så sige, at Annette som den mest kendte ud af de fire, er den, der ligesom er løbet med... Det tror jeg også var strategien til at starte med, ikke? Det er Nette, der ligesom løber med opmærksomhed. Altså bare de deler pengene lige lidt, så synes jeg... Men altså, der står her, Nette Folmer Heik, født 1971, driver to APS'er, og er skrivende stund redaktionschef på TV2-program. Desuden sanger, tv-vært og meget andet. Ja. Gift med Jesper Folmer Heik. Som jo er køkkenchef for de kongelige. Ja, det står naturligvis. Nå, undskyld. Ja, selvfølgelig. Køkkenchef ved hendes majestæt, dronning Margrethes Hof. Det er jeg glad for, at de har fået med. Og mor til Elliot. Det Billy Elliot. Er også godt at have med. Ja, det du læser op, er det noget, som Abe ikke kan tåle at høre? Det er i bogen. Ja, nej, det finder vi ud af. Men prøv at lægge mærke til, hvad veninderne laver. Der er så Katrine. Ja. Kirsten Sigård, kunne man kalde hende. Hvad? Kan vi gætte? Er der en multiple choice? Hvad tror I, hun er? Er der noget om, hvad er hun psykoterapeut, er hun foredragsholder eller skribent? Den er svær, for det er lidt det samme. Det kan godt være alle tre. Ja, hun er alle tre dele. Det er hun nemlig. Det er tre. Katrine Axholm, født i 1971, psykoterapeut, foredragsholder og skribent. Hun er gift med Morten Axholm, som er økonom og litterær handyman. Hun har to børn, mor til Markus, han er født i 2000, og Naja, som er født i 2002. På Grønland. Godt så. Så er der Katarina, som bare hedder Kata i bogen. Og hvad kan hun, hvad kan vi gætte der? Er hun coach med særlig fokus på kommunikation og personlig vision? Eller fiskehandler? Eller har hun arbejdet i tv-branchen? Eller er hun rengøringsdame? Hun er coach med særlig fokus på international kommunikation. Det kan du regne med. Yes. Katrine Schleff, chef. Hun er født i 1967, altså hun er gammel. Ja. Hun er coach med særlig fokus på kommunikation og personlig vision. Det er jeg sådan set også. Har arbejdet i tv-branchen i 16 år, derfor det er det, der giver sig selv. Seneste 8 år som redaktionschef på blandt andet Room Service. Gift med Peter Mikkelsen, HR-chef i Fona og tidligere fodbolddommer. Hey, må jeg sige noget om Fona og HR? Ja. Der er jo svært ikke at sige de to ting i sammensætning, for der er noget for undergå til, så er det jo human relations. Ja, det er jo en menneskelig virksomhed. Og man ved bare, at de ansatte, altså når du kommer ind i Foner, eksempel Foner, det er jo ikke bare en butik, du går ind i. Det er jo en oplevelse. Og det er det, og man, 2.000 er et godt eksempel. Jamen det er bare på Strøget i København. Man kommer ind, og man ved bare, at de er søde og rare. Ja. De er hjælpsomme. Hvis man er lidt mørk i huden og har hættetrøje på, så bliver man ikke afvist og kriminaliseret, som om man var en gypsy king, der ville ind og stjæle det. Mange steder ville man se skævt til dem, blandt andet Max Engelig overfor, kunne jeg forestille mig, men ikke hos Fona. Nej, der kom ind. Ja. Der se på, hvad vi har. Du må godt røre med vores mærkeapparater. Ja, det er rigtigt. Det er fandme det, og det er det, Mikkelsen har lært dem. Så er der Mette Louise. Hvad er hun? Er hun stylist eller showproducer? Hun er showproducer. Hun er begge dele. Yes. Mette Louise Just Kryger. Hun er født i 1967. Hun er altså også gammel. Ældgammel. Man klæder sig ungt. Hun er stylist og showproducer. Og hvad startede, er stop? Kjeld, du er jo godfader i nattelivet. Hvad er en stylist? Hvad er en showproducer? En showproducer? Det er sådan en ligesom Gry. Ej, hvad er en showproducer? Kom nu. Jamen, det er jo sådan en, der holder sammen på showet og sørger for, at det hele løber af stablen, og at værterne ikke får nykker, eller kommer op og skændes, eller kommer for sent. Men på hvert fald slags show? Det er fuldstændig ligegyldigt. Hun startede som selvstændig showproducer i Pivot Performance. Det er selvstændigt show. I 1993. Hun er gift med Jesper Kryger, der er koreograf, og så er hun mor til Ida, som er født i 1995. Annette udtaler til BT, at hun er træt af at være den... pæne pige. Og det er ærgerligt, for hun gør det godt. Den pæne pige. Mm. Det vil hun bare ikke være mere. Derfor har hun været med til at udgive den her bog. Og i den her bog, der kommer nogle sandheder frem, der viser, hvor fræk Annette er. Og jeg kan lige bare helt tilfældigt slå op der, hvor jeg har lavet et æseløre. Og så æseløre 1. Og så fortælle et afsnit, som er så vigtigt. Hvis man er fire veninder, der skal skrive en bog... Ja. Så er der selvfølgelig nogle emner. Det er menstruation, det er børneopdragelse, det er svigermøder, og det er kæresterne. Og så er det selvfølgelig også lækre mænd. Og det, der er det helt nye og spændende ved den her bog, det er, at her sidder de fire veninder og diskuterer lækre mænd. Er det her noget, som Aben Claus kan tåle det her? Det tror jeg godt, det er. Okay. Det bliver værre senere, for det bliver virkelig frækt. Altså, hun hopper virkelig ud af skabet som den frække pige, ikke? Ja. De sidder og snakker om, hvem de synes, der er lækre, og hold lige fast. Det er simpelthen... Og det er så nyt at høre kvinder sige det her. Kjeld er faldet en lille smule hen, vil jeg sige. Johnny. Jeg sidder og jeg er så spændt. Johnny Depp? Nej, er han lækker? Ja, han er her lækker. Kontroversielt. Daniel Craig. Orlando Bloom. Brad Pitt. Og Mads Mikkelsen. Ja. Så tænker man, fuck det er frækt. Ja, det er. Der springer hun ud som den pæne pige, ikke? Fræk pige. Så hopper jeg ind længere i et afsnit, der hedder Hår på bollerne. Og det er virkelig frækt, det her. Og hvis man har børn, nu skal man lade være, for det er simpelthen så frækt. Jeg tager æben, Claus. Ja, jeg tager Claus ned. En af de frække piger, det er Katrine. Hvad var det, Katrine var? Hun er psykoterapeut, foredragsholder og skribent. Skribent. Hun spørger, barberer jeres mænd boller? Og så tænker man, det er simpelthen for frækt. Nej, jeg kan slet ikke høre det. Det sidder de og snakker om, ikke? Ja. Så nu sidder de så, og så kommer det hen i om de selv intim barberer sig selv. Og der tænker man bare, Annette, hun udtaler mig, jeg synes behåring er skøn, dog ikke næsen og ud af ørerne. Jeg barberer mig under armene og på benene, men dernæst barberer jeg ikke så meget væk. Og det operative ord her er jo så meget. Ja, bjørnskinshuen kan vi så kalde hende nu. Pelsen lidt, men det er ikke så meget, det er bare, det er frækt. Og kæft for er det frækt, ikke? Så går jeg videre over i men barberede deres mænd bollerne? Den ene gør. Var det ham, der... Må jeg gætte på, hvilken mand det er? Ja, hvilken en af de fire mænd barberer? Jeg tror, det er ham, der havde ham der, som var koreograf. Det tror jeg godt, du kan regne med, han gør. Fordi er der noget, der niver, så er det sikkert sådan en trikot, og så har man hår på testiklerne. Det er du helt ret i. Så nu bliver det altså rigtig frækt. Kan jeg sætte æben op? Ja. Nej, det er jo det, fordi... Jeg vil godt læse op. Okay. Det er feriemænder, og det bliver så frækt. Det er, hvor man tænker, okay, Annette, hej, kan hun være så fræk? Har hun så frække veninder? Det er Kata. Det er altså hende, der hedder Katarina rigtig, men har fået kælenavnet Kata. Det er hende, der er coach med særlig fokus på kommunikation og personlig vision. Så altså 16 år. Og har arbejdet 16 år de seneste 8 år som redaktionschef på Room Service. Og det er bemærkelsesværdigt, at alle den stod i programmet kun kørte i 4 år. Ja, lige netop. Men der er nogen, der ikke har fortalt hende, at visionen i kommunikationsbranchen var, at det program var lort om at lukke. Ja. Men Kaka, hun udtaler, jeg har skidt på den tyske autobahn. Vi var på vej hjem fra ferie, og jeg havde rigtig dårligt i maven det sidste døgn. Så sagde jeg til Peter, det er hendes mand, nu er den galt igen. Jamen, vi er midt på autobanen, så må du stoppe, for det er nu. Og så sprang jeg ud af bilen og satte mig i vejkanten med bilerne blæsende forbi, alt imens jeg skamsked. Og så Katrine, skal I ikke altid skide, når I kommer hjem fra ferie? Katrine, er det hende, der er... Nej, men så hold fast, så kommer Annette. Jeg er sådan en, der kan skide overalt. Og der tænker jeg simpelthen, der ændrede jeg fuldstændig syn på hende og hele familien Heik. Og det respekterer jeg. Det er simpelthen så frækt. Og der er glad for, at hun inddrager os i det bogen, fordi det er simpelthen for frækt, det her. Kæft, hvor er det frækt, ikke? Jeg kan godt lide, at, at hun tager sig det. Bogen er delt op som samtaler, og ja. Så ind imellem det hele, så er der gode råd for de forskellige. Der er blandt andet 10 gode råd, hvis man er sur. Og det starter med, at der er stor forskel på at være sur, vred og ulykkelig. At være ulykkelig er forbundet med en emotionel smerte, som stikker dybere. Og så videre, så videre, så videre, ikke? Men er det frækt? Nej, det var så ikke så frækt. Det var lige for at fortælle lidt om bogen. Okay, ja. Så til allersidst er der sådan lidt dagbogsagtigt, hvad de hedder, hvor de er født, hvor mange søskende de har. Det er hendes bedste sko, sådan lidt Sex in the City jam-agtigt, ikke? Ja, ja. Så er der, hvilken avis de holder, og sådan nogle ting. Og så hvilken bil de har. Og der har Katrine Oxholm, hende som jo så er psykoterapeut, forholdsholder og skribent, en... Citroën Berlingo, og der tænker man også, frækt. For saten, det er frækt, ikke? Ja. Det er virkelig, virkelig frækt. Den kan jo chiptune, så den kan tage 0-100 på omkring 12 ring. Ja, så kan jeg sige, at Mette Louise Just Kryer, hun har en Suzuki Grand Vitara. 4-streg. Og så har Katrine Schiff en Fiat Punto. Det er en dejlig bil. Det er en dejlig bil, slår vi lige fast. Og hvad har så Annette Kryer Heik? Det er der, det bliver frækt, og det viser, at dig og Annette, I har noget ikke sammen. Ikke Annette Kryer Heik, undskyld. Annette Folmer Heik, hvis man jo arbejder for kongehuset. Hold. Ikke jeg, arbejder for kongehuset. Jeg er simpelthen så glad for, det ikke var ham, der havde barberet boller. Det har han også. Nej. Men det er mere, fordi de tit er tæt på mad i kongehuset, og der har prinsenten sagt... Nej, det må du ikke sige. Der er simpelthen ikke... Køkkenchefsboller er ikke tæt på maden, Anders. Nej, bollerne er det ikke. Nej, det var. Ja, hvad har Annette Heik har en Volvo XC90. Det er en vidunderlig bil. Så hun har god smag i forhold til biler. Men jeg tror, hun har god smag i forhold til mænd, i forhold til biler, men jeg vil sige, og i forhold til det at være fræk. Hvis man vil købe en virkelig fræk bog, jeg tør, altså det, jeg læste op, var det frækeste. Og, hvis nej, man hvorfor virkelig er det der med bog, tamponerne? Jamen, det er for BT. Skal jeg finde det også? Nej, det er bare lige, at det er med i bogen. Du har set det, du har registreret det. Jeg vil gerne læse det op, hvis det er. Må jeg sige til efter fra erindringen? Jeg vil gerne læse det op her, fordi det er sjovt, faktisk. Det er bare... Den, jeg har den på print her, ja, rigtigt. Åh, kom. Det blev lidt langt, men okay. Men det er, det er også en fræk bog. Og en fræk bog. Kom, mand. I bogen er der en artikel om et ferieminde. Ja. Der er faktisk to. Annette, det er ikke ferieminde, det er festminde. Jeg var til en rigtig sjov 40-års fødselsdag forleden. Og da det var tid til natmad, kom der en pølsevogn med nogle meget store, meget røde pølser. Hvis jeg synes allerede, det kender jeg godt. Fræk. Hvor til jeg udbryder. Hold da op, hvor den ligner noget hjemme fra strømpeskubben. 10 piger, der stod omkring, var ved at kaste op og grine. Nå, sådan en havde de også i strømpeskuffen, fortæller Annette Heik. Har de pølser i strømpeskuffen? Er det ikke bare frækt? De kan ikke holde sig der. Kæft, hvor er det frækt. Så er der den sidste. Det er på en ferietur, nemlig. Ja. Et sted henne. Hvor er den henne? Kroatien. Nej, det var ved Middelhavet. Men det, der sker, det er, at Annette Heik, hun er på ferie et sted ved Middelhavet. Ja. Hun var 14 år, det er sommer, og hun er ved stranden. Ja. Og hun har menstruation. Ja. Og så fortæller hun sig i bogen, det går simpelthen meget godt at være i vandet med fremmedlegemet, lige indtil Annette Heik skal nyse, og ikke kun nyset forløses. Med en far, der kunne overhale en Ferrari på motorvejen, havde min Tampax forladt sit leje, for at blive skudt ud i en ellers meget snæver bikinitrusse. Og hvordan er det nu med Tampax? Nå jo, finten er jo de sure væske, og dermed udvider sig, så meget det skal være. Og nu var hele min udskudte Tampax altså ved at suge hele fucking Middelhavet op, fortæller Annette Heik i bogen. Anders, det skider på. Det er frækt. Det er pis frækt. Vi kan have en 700 træk. Jo, men den er på gaden på mandag. Det tror jeg. 285 kroner. Gør det noget i støvsuger imens. Man kan kende den på de fire... Finder med lidt tandproblemer på forsiden. Lad mig sige det, de to af dem har. Der er noget med natbøjle, men den er god. Hej, det er den sygeste kokain at være på scenen. Ja, vi havde ikke glemt det. Camilla, eller Camilla Heik. Camilla, Mia, Annette Heik. Nej. Hun, det var stjernen for en aften. Nej, det er den sygeste kokain at være på scenen. Nej, det var for Mølligenbrid, var det ikke? Nej, Lars, hvad hed det der DR Stjernen for en aften jam med Jens Rode? X-Factor. Showtime. Showtime, jeg så det for Showtime. Mm. Ja. Kære venner, klokken er 15.29.05, og jeg synes, vi skal prøve at ringe til Kasper. Han er godt nok fri i 45 sekunder. Men Kasper er vores husven. Vores knytnæve i Østersøen. I Thy. Han er landbrugsmedhjælper. Han er 18 år gammel. Og vi ringer til ham om fredagen for at høre, hvordan går det med dig, lille pus? Jeg vil i dag læse noget op fra Annette Heicks bog. Stille Kasper over for dilemmaet. Hvad vil han gøre som mand? Vi har taget mandesiden, kan man sige, og ja. De fleste kvinders side, Annette, er på kvindesiden. Det er sådan en lille spøg, ikke? Ja, det er. Og så er der også begivenhed i tister, som kræver Kaspers stillingtagen. Det kan du regne med. Der er noget slagsmål. Jeg har fået... Hallo? Hallo? Hvad sagde du? Hvad sagde du? Vi er nogle fede tosser, eller hvad sagde du? Hallo? Hvad sagde du? At vi var nogle fede tosser, eller hvad sagde du? Jeg sagde 2 sekunder. Nå, men du mente det andet, ikke også? Det var det andet, du mente. Ja, ja lige præcis. Hvad er det? Hej, Kasse. Dag. Dag, hvor er du henne? Jeg er lige kommet ind her, der er. Regner det også i Thisted? Nej, ikke i Thisted. Nej, så derude, hvor du arbejder. Jamen, det var der også. Nu er vi på medhøren. Kan du få den tilbage? Jeg har fundet du også tilbage på den der, Kasper. Det er det der sker. Han sagde, det, han skulle lige lægge noget pot fra sig. Ja, men Kasper, nu så kan jeg fortælle dig det her mens. Det, der sker, det er, at der sidder lige nu 600 millioner lyttere. Og venter. Ja. Og lytter til det her program. Og når du på medhører, så er kvaliteten simpelthen så dårlig. Lydkvaliteten. Mm. Og det, ja, vi laver radio. I er taget fra medhører nu. Hold tak. Nu op. Tak. Og din stemme er stadig lidt skærvende. Er du, den er stadigvæk lidt, ikke? Ja. Ja, men jeg har stadigvæk lidt i Nias. Ja, det har du da. Det har du da. Har du lige fået fri, eller har du haft dagen helt fri? Nej, jeg har lige fået fri. Der er jo mange, der holder fri den her dag, simpelthen. Men det gør man så ikke i landbruget. Det ved jeg ikke, om man gør nogen steder. Men Kasper, du er jo med i landbruget, er du ikke? Jo. Hvad end du tager, hvad er der galt med dig? Hvad er der galt, fyr? Hvad er det? Det er der ikke nok. Jeg snøfter dig bare, fordi jeg... Kasper, hvis du er ked af det, skal du sige det. Kasper, okay, så lad mig spørge. Ja. Kasper, så du station 2 i mandags? Nej. Nå, men så er jeg nødt til at spørge dig. Ja. Er du begyndt at tage det der methamphetamine? Er det det, du er? Er det ice? Nej. Har du været vågen siden i onsdags? Det koster 1.500 gram. Ja. Og det ser ud i provinsen. Så skal du holde dig vågen i 6-7 døgn på det. Ja, og så kommer du til at ligne en fra en amerikansk film i løbet af 2 måneder. Du skal ikke gøre det. Du er ikke kommet ud i sådan noget snavs, vel? Kasper? Nej. Har du prøvet at tage stoffer ind i nogensinde, Kasper? Må jeg spørge om det? Jeg har prøvet at ryge has, hvis det er det, du skal. Så er du jo narkoman i morgen, jo. Ja, lige præcis. Ja. Men du har sagt farvel til det, ikke? Ja. Kasper, kunne du tænke dig at få dyrepoliti eller ej? Narkonon. Kasper, kunne du tænke dig at få... Dyrepoliti. Ja, dyrepoliti, ja eller nej? Ja eller nej? Det indbefatter vel, hvad dyrepoliti gør. Jamen, det er dyrepoliti, der varetager dyrs rettigheder, så de ikke skal lide. Det spørgsmål er der godt nok ikke nogen, der har valgt at vinde. Men mit spørgsmål lyder, dyrepoliti, nu eller aldrig? Jamen, jeg synes, at vi klarer os fint uden dyrepoliti. Det vil sige aldrig. Aldrig? Altså, dit svar, Kasper. Men du er også landmand. Ja. Du lever også jo af at dræbe dyr. Nå. Hva? Det er svært at høre jer, når I ikke kan bestemme jer for, hvem der snakker først. Det er du helt ret i. Undskyld. Men det er en del af programkonceptet. Er der et koncept? Nej. Det er bare en dårlig undskyldning. Ja. Kasper, må vi læse noget fra avisen? Hvad for en avis? Det er fra JP. Ja, ja. Så værsgo, Anders Lund Madsen. Fiskere i masseslagsmål i Thisted. Det gik lige lovligt vildt for sig, da 7 belgiske fiskere ville fejre en afmønstring i Thisted. Skipperen skal nu betale en bøde på mere end 25.000 kroner som godtgørelse for deres opførsel. Efter alt for meget spiritus på dampmøllen i Thisted natten til torsdag, kom de 7 fiskere i slåskamp med både stedets gæster og dørmændene. Det skriver Nordjyske Stiftstidendes netavis, Nordjyske.dk. Slåskampen var så alvorlig, at Midt- og Vestjyllands politi tilkaldte 3 patruljevogne. Da de ankom til diskoteket kl. 04.30, var de 7 belgiske fiskere forsvundet i en taxa på vej mod deres skib i Hanstholm. De nåede dog aldrig så langt, eftersom taxaen blev bremset på halvvejen af politiet. De 7 belgier blev anholdt og præsenteret for et bødeforlæg på mellem 3.000 og 5.000 til hver. Det betyder, at fiskeskiberen samlet må betale omkring 25.000 for sine fiskeres afmønstring. Kasper, har du på nogen måde været involveret i det her? Der må jeg skuffe dig, fordi... Nej. Spørgsmål nummer 2, Kasper. Mm. Hvor tit kommer du på dampmøllen i Thisted? Jeg har været der én gang, og det var faktisk på en skoleudflugt. Der tager man altså ned og siger, se her sidder de lokale tosser, vi kalder dem alkoholikere. Ja, du må godt røre ved dem, de sover vist nu. Ja, de sover nu, tror jeg. Bare ikke rør dem i skægget. Der er meget gammelt inde. Hvad sker der på dampmøllen? Altså, ud over slåskamp? Jamen, jeg kan sige, da jeg var dernede, der var de jo så smart, at de troede, at de kunne udskænke saltprøver til 8. klasses elever, der skulle derude. Men der måtte vores lærer så lige fortælle, og så fandt vi så ud af noget, for der var ikke ret mange af os, der var over 18, som man skulle være dengang. Det er de færreste, også selv i Hanstholm eller Thy, at man er 18 år, når man går i 8. klasse, ikke? Jo. Men hvorfor, må jeg spørge om det, hvorfor var jeg hovedet på udflugt til dampmøllen? Det kan jeg ikke huske. Det var ikke... Nu skal jeg lære noget om Thisteds kultur og historie, og vi tager på dampmøllen. Klasselærer, der har lyst til en cowboy toast. Jeg skal på dampmøllen, når I skal med. Jamen, hvorfor ligger der kogte, helt gennemkogte skidende æg i en stor bogle? Det er fordi, så kan mændene drikke meget mere. Kasper, vi kommer jo til Thisted den 23. maj og sender hjem fra dine forældre, ikke? Ja. Ja. Vi ankommer måske aften før. Ja. Og der kunne du sætte fordi en pakke sammen? Fordi der er sæt med langt fra København til Thisted, og hvis vi også skal have sat vores udstyr op, ikke? Forstår du? Ja, men kunne ikke bare tage noget af det, der kunne holde jer vågen i 7 dage? Nej, vi er imod stoffer. Nå, det er det meget... det kommer udstyret jo ikke. Vi kan ikke proppe meth, ice, amfetamin ned i satellitbiler og sådan noget. Det kunne vi faktisk godt, men det er ikke nyt. Det er nogen, der har prøvet tidligere. Men det er en flåde OB-vogne, der skal afsted og alt sådan noget. Det er en stor stab af medarbejdere, og jeg tænkte, kunne du sætte et program sammen for sådan en aften der? Så vi kunne opleve lidt af... Og kunne dampmøllen være en del af planen? Og hvornår er det bedst at komme på dampmøllen, om eftermiddagen eller sen aften? Hvornår er pengerne der? Jamen, jeg har jo ikke været der. Jeg ved det jo ikke. Måske du kunne spørge den lærer, der arrangerede turen derned. Hvis han stadig er blandt os. Ja, det er ham. Min lillebror har ham med sådan noget. Og en anden ting, Kasper. Hvor går vi så ellers hen, hvis man ikke skal være dampmøllen? Hvis man stod der og var turist i Thisted, hvad vil du så vise folk? Det er torsdag aften, kl. 04.30. Nej, i løbet af dagen, hvad vil du vise i Thisted? Okay. Jamen, tænker I på alkoholiske seværdigheder? Jamen, det er da helt op til dig. Hvad er der vist frem i Thisted, som man tænker, det skal man se som besøgende? Jamen, hvis I kommer omkring juletid, så skulle I nok ned på Store Torv, hvor de tænder lys i den store... Nu skal jeg lige tænke på, om den 23. maj er det juletid. Lige netop. Kjell har en pointe. Vi kommer den 23. maj. Det er om 22 dage, min ven. Og, hvis de har tændt bøgen, så er de godt nok i god tid. Vi kommer igen til juletid. Ja. Det er da den store attraktion i hele Nordjylland. Det er, når de tænder bøgen. Jamen ellers, så kunne I da... Kig på det forfærdelige byggeri, de har opført med i Thisted Midtby. Hvad er det for noget? Schaufuss-balletten 2? Et eller andet fra pool og store stemmer. Og en parkeringskælder, der skal underminere hele gågade. Jeg ved fandme ikke, hvad de har gang i. Skal der være et center? Er det handel og vandel? Ja, jeg tror, det er et center, de vil lave. Jeg ved sgu ikke, altså. Jeg synes, ja. Men det er du selvfølgelig imod. Og så skal vi have frokost. Hvor går vi så hen? Godt spørgsmål. Vi kunne tage ned på foderbrættet der på Strandvejen. Ja, lyder godt. Er det smørbrød? Det ved jeg. Nej, det er klassisk pølsevogn. Dejligt sted. Men ja. Så skal vi ikke have Annette Heik med. Nej. Hun sidder bare og skider i skuffen. Sidder og skider i sokkeskuffen. Ja, meget sjov historie. Sidste gang, der var der faktisk en dame, der... skiftede sin babys blæ om bagved, hvor hun så valgte at smide den ud foran døren til et spisested. Så er der elitesmiley på vej. Hold da kæft. Jamen, sådan her kvinder, der lige er født og sådan noget, de er helt... Se mig, jeg ejer hele verden. Ej, det er sådan, jeg kvinder naturligvis overhovedet ikke. Slet ikke hjemme med mig. Der har det aldrig været sådan. Kasper, godt, så har der vi så set det mere. Så skal vi spise aftensmad. Jamen, så kunne vi tage... Så vil jeg nok anbefale den kinesiske restaurant. Jeg kan sgu ikke huske, hvad den hedder, men den har lagt der i alle tider. Har de, dem som? Ja. Så tager vi den. Der er en lytter, der anbefaler, at vi går på den engelske pub. Jamen, det er sgu også været meget... Jeg har faktisk prøvet at være det. Det er et meget hyggeligt sted, hvis man ikke er sådan, helt billigt. Hvad sker der, Anders? Oha. Kasper, er det et rigtigt sted? Altså, det er et rigtigt engelsk pop, eller er det sådan en på nogle af ting? Vi tager ud i, hvad kan man sige, bodegaernes metro, og så kan vi købe 700 forskellige slags temaer. Og så er det de samme tavlige irske lamper, nemlig med det der fake glas og et spejl, som er i 700 forskellige farver, og så er der en, noget, der ligner en irsk fugl. Og, sådan noget. Og en hane med gildes. Og fire postkort fra London. Er det sådan et sted? Ja. Jeg måske indrømme, det lagde jeg ikke så meget mærke til den aften, den ene aften, jeg var der. Det må jeg sige, der var jeg for omtoget. Så har vi været på, på den kinesiske, vi er gået på den engelske pop, så vil vi godt have et par på munden. Hvor tager vi så hen? Udover dampmøllen. Så tager I til Hanstholm. Okay. Hvad med gaten? Der er også en, der anbefaler gaten. Ja, der kan jeg sige, at der spiller min gode ven Simon, der spiller han musik. Men det er jo bøssebaren i Tisted, ikke? Mm, det ved jeg ikke. Rigtig har Anders, jeg tror ikke, det er gaten på nej, den måde. Nej, det er gaten. Det er mere... Oh, det er mere ligesom, lufthavnsgate. Ja, ja. Hvad spiller han? De har en flyhale på side på... Hvad fanden hedder det? Facaden. Enden af et hus. Gavlen. Ja, gavlen. Ja. Men det er altså godt. Det er godt fundet på. Det er fandme godt fundet på. Og så en blinkende rød lampe. Det er faktisk godt. Så er det gaten. Det er fandme godt fundet på. Er bare sådan klædt ud som en stewardesse? Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig været der. Du, kommer du har aldrig været ude. Så kunne man komme med en joke nu, men det er nok dumt. Er det for tidligt? Er det for tidligt? Nej. Er det for tidligt? I ved godt, når der sker et eller andet frygteligt et eller andet sted, ikke? Ja. Og du tænker på det der Østrig noget, så går der... Eller der skal gå i hvert fald 3 uger. Men 9-11 også, så gik der altså ikke særlig lang tid, før der kom en ulig jokes om det. Ja. Er det for tidligt at lave jokes om det der? Det er stadig for tidligt, fordi at det, jo, det sagde de i TV-avisen, det er verdens værste kriminalsag. Ja, men det er også virkelig frygteligt. Ja. Men uden pis, altså, kan I følge mig? Mm. Der døde, hvad, 2500 ved der under 9. september alene? Nej, det er 3.000, tror jeg. Nå, men alene i huset der, ikke? Var det ikke jo. 2500? Det er vist rigtigt, ja. Så jeg mener bare, men det gik der stærkt. Men du har ikke været også... nede i en kælder i 24 år, Kasper, men du har til siden heller ikke været i byen, rigtigt. Nej, det var jeg hjemme. Men jeg ikke blevet det så meget. Men er der nogle attraktioner, er der nogle seværdigheder sådan af ting, som man skal se Tisted? Er der Tisted manden eller sådan noget? Ja, der er Tisted pigen. Nå, hvem er det? Pigen, nå. Ja. Hvem er hun? Ja, det er en afbildet af en ung pige, der står uden tøj på og holder sit håndflade og kigger på strandvejen. Det siger du nu? Den slipper du ud i. Hvornår skal vi se hende, spørger jeg, efter vi har fået et par på munden? Jamen, den kan I, når I har været nede og se julebøgen eller en, jeg kan ikke huske det, så kan I køre langt strandvejen ned forbi Tistepin, og så kommer I til fodbrættet. Og hvor hænger hun på sådan et telefonpæl? Hvad hænger hun på? Er det et museum? Hun står på en byste, vil jeg nok kalde det. Er hun fræk? Ja. Modtaget. Så står der altså en masse små drenge i alderen 15 til 18 år, Kasper, der nede ved Gokkesokken, lined op i deres Alfa Romeo'er, Alfa Suder, i deres Celica'er, i deres MR2-replika'er dernede, så siger de, hold da kæft, den kunne jeg godt glemme det der. En pige, der hedder Randy, der har stået model. Jeg glæder mig. Nej, det kunne Kasper godt lide. Vi tager Randy. Vi tager Kjeld med over til dig og Randy, jo, Kasper. Ja. Ja. Åh, oh, ja. Nej, det var ikke Kjell, det var Randy. Nå, ja. Men der rammer vi et blødt plet. Vi ved, at du har mødt en pige, hun hedder Randy, Kasper. Fortæl lige kort op, hvad er det? Er der sket? Nej, jeg har ikke mødt en pige, der hedder Randy. Det var bare en joke, mig. Men du har mødt en anden pige, og hvad er det, hun hedder? Sig det nu bare, vi ved det godt. Hvad er det for noget? Det ved jeg sgu da ikke. Jo, sig nu, Kasper. Vi kan sige, at Simon har sladret. Han har sms'et os og sagt, Kasper har mødt en pige. Ja. Han vil gerne fortælle om det, hvis I presser ham lidt. Han skal bare trykke. Ja, det er da lang tid siden. Hvem er det, Kasper? Ja. Hvem er det? Det vil jeg da ikke få at vide. Det... Nå, men... Vi er jo stadigvæk kærester, ikke? Nej. Det har vi for vidt heller aldrig været, men... Nej, men I var jo sammen et par gange, jo. Altså. Nej. Var I sammen én gang, så? Nej. I vil... Kasper, du ville gerne have... Var der petting? Nej, det skal man ikke sige. Der var absolut ingenting. Var der kys? Var der blikke? Var der strejf? Der var strejf. Anders, der var strejf. Kunne du mærke det? Der var ikke strejf. Var der varme, hede blikke, ja, hvor jeres øjne mødtes? Igennem hele lokalet. Og du tænker, her er hende, jeg i hvert fald bare har lyst til at se indtil videre. Ikke i morgen tidlig, men bare lige nu. Var der sådan en stemning? Var sådan noget? Nej, der var ingen stemning. Altså. Hvor fanden kommer hende pigen så fra? Ja, det forstår jeg ikke. Jamen, det er noget langt tilbage, og I fik mig presset ud i noget, og nu kan jeg godt sige, at jeg skal have hævet det lidt i land. Men det var ingenting. Hedder hun Charlotte? Nej, det gør hun ikke. Er det naboen på gården? Eller er det... Nej. Nej, fordi de har ikke noget, Anders. Det tror jeg. Nej. Men det er da bare interessant, at ja, vi har fået hævet noget. Og jeg sidder bare og spørger dig for ud af det blå. Simon har ikke skrevet noget som helst. Nej, vi bluffer. Men så kan vi lade den hænge her, som man siger, Kasper. Og så kan vi snakke om det næste uge. Nu står Kjeld og vrikker med numsen. Ja. Og så bliver jeg lidt... Ja, det er ikke tanken om det, vi er weekend. Men du har en lidt stor numse, og... det kan jeg jo godt lide. Så Kasper, vi skal til at ringe af. Skal vi til at ringe af nu? Kasper, min gode ven, vi snakkes ved. Og du skal til at få has på den hoste, inden at den sætter sig til noget kronisk. Det betyder, at du vil få det resten af dit liv. Det er rigtigt, ja. Så kan du tænke lidt over den. Kasper, hvad skal du lave i weekenden? Det må du godt lige spørge om, ikke? Jo, men Kasper, du skal ud og købe bogen Gør det noget, jeg støvsuger imens, skrevet af Katrine Axholm, Annette Heik, Mette Louise Just Kry og Katrine Schief, ikke? Ja, giv mig et godt argument for det. Det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. Dammit, det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne. Yeah. Okay, godt. Det kan jeg ikke. Jeg kan fortælle dig, der er en sætning der i, der kører klask, klask, klask. Røv mod kugler, røv mod kugler, røv mod kugler. Og hvis ikke det er poesi, så... Anders, hvorfor du ikke har meget lidt? Er der billeder i? Ikke lige præcis i den sætning. Nå. Men så kan det for vidt også være lige meget. Den gode mor, kender du hende? Uendelig mange kvinder i vores generation kæmper mod, eller rettere med, forestillinger om den gode mor. Vi ved rigtig meget om, hvordan vores opdragelse påvirker vores børn. Derfor er det så vigtigt for os at gøre det rigtige. Ej, det er den sygeste kokain at være på scenen. Er det nok for dig, min ven? Ja. Jeg skal være vand og løber. Ja, det er. Du står der... Jeg tror, jeg står og græder. Og står og tisser og... Ja, jeg står faktisk alt inde i badet. Der er også noget... Du har smidt tøjet, mens vi har snakket. Kasper, det er også nok bedst, vi ringer ind nu. Så. Kasper, kan du have en god weekend? Ja, jeg skal prøve. Det glæder mig. Det være på telefonen, mens du bader. Jeg vil også gerne lige høre lidt med. Kan du fortælle dig, hvad... Kasper, nu ligger du bare telefonen, og så får medhør, og så hører vi dig bade, og så skruer vi ned, når vi synes, vi har fået nok. Er det en aftale? Jamen, rolig nu. Jeg har først lige sat mig på tunden, mens vandet bliver varmt. Kasper, vi ses, og have en rigtig god weekend. Ha' en god weekend, Kasper. Ja, pas på dig selv. I lige måde. Morgen, flotte. Ja, vi ses. Hej. Hej. Jeg kan godt lide ham. Jeg elsker Kasper. Rigtig godt lide ham. Vi hører musik nu. Ja, det gør vi. Og hvad hører vi? Spørg Anders. Det er godt. Det er godt, det er, Anders. Ja, det er norsk, så er Hilde Louise Asbjørnsen. Ja, så. Med nummeret I Day in Friday, og det er jo løgn, for det er det jo. Ja. Det er sådan lidt sjovt. I sidste uge, Kjeld, for præcis en uge siden, introducerede du et nummer for os. Det er et remix, Trandemøller. Anders Trandemøller har lavet. Det bandet hedder Mode Selector. Ja. De har så fået hjælp af Radiohead-sakkeren Tom York. Ja. Og han har faktisk lavet først en lang, lang version. Ja. Som passer til, at man kan spille den på, når man er ude og spille på klubber. På dansegulvet? På diskoteket? Men det var lidt lang, og hele tiden skulle spille i radioen. Den varede 9,5 minutter eller sådan noget. Okay. Der er en sød lytter, der lige har fortalt os, at det nye indiskotek i Thisted hedder Duen. Og Der glæder jeg mig til. Vi skal besøge de skal duen, når vi skal derop. Skal vi ringe booke? Skal vi booke et job til dig, Kjeld, på duen? Torsdag nat mellem halv et og halv to? Ej, halv tre og halv fire, ikke? Jeg vil hellere, det kommer som overraskelse, hvis jeg spiller. Godfather. Han er ikke en konge over Københavns natteliv, nu også snart Thisted. Og her er de sorte spiders ugens uundgåelige. Hvis man sidder i Fiat Bravaen derude, Ritmoen, hvad ved jeg, så hør skrop, skrop, skrop, skrop. Det er unge bunker musik, når det er bedst. Ja, man får jo helt lyst til at røre danse skoene, ikke? No. Det er Mode Selector. Det er Mode Selector featuring Tom York. Og nummer, der hedder White Flash. Anders Trandemøller Radio Remix. Og det er, jeg synes simpelthen, det er så eminent godt. Det er. Jeg spiller den igen i aften i Unga Bunga, hvis der er nogen der. I den lange version? Nej, jeg tror, jeg spiller den kort i aften. Jeg spiller den lange sidst. Okay. Det er også De Sorte Spiders uge, som går, hvilket betyder, at vi spiller den hver dag hele næste uge. Ja. Yeah. Ja, tak. Må jeg sige noget på rygteplan? Der kommer spyt ud i munden på dig, Anders. Nå. Fanden muligt, Inger. Når jeg siger rygte, så bliver jeg helt ved munden i vand. Fortæl. Nej, jeg har bare hørt, der sker noget inde på Amager Torv 5:30. Hvad sker der? Jamen, jeg har bare hørt, der sker noget sjovt. Hvad er det, du sidder og reklamerer for nu? Det er noget TV-stopværk. Du tør at reklamere for det? Nej, det er bare sådan noget med nogen, som laver noget sjovt inde på torvet. Hvad er det, det er ikke noget kommercielt noget. Hvad er det, de laver? Jeg kan ikke sige hvad er det. For sig nu, hvad det er. Det er sådan sjovt. Sig nu, hvad det er. Sådan noget med rygte, hvis man siger. Der er sådan en flashmob. Der er en flashmob, der laver et eller andet. Måske er nogen, der gør det. Er det Georg Jensen, der har restudsalg? Ja. Hvad sker der 5:30 på Amager Torv i København? Hvad er der? Ej, fortæl nu, hvad det er. Ja, så er det ikke et rygte, så er det jo bare en annoncering. Jamen, hvad er annonceringen? Ej, det er mere sådan en rygte, jeg hører, der sker noget. Sig, hvad det er. Ej, kan det ikke. Jo, sig det nu. Ej, kan ikke. Sig det nu, Anders. Ej, kan det ikke. Måske er der nogen, der bare kommer ind og laver noget. 800 mennesker, der mødes det samme sted og råber hurra og peger op i luften. Hvem er det? En flashmob. Det er sådan, du ved, så sms'er de rundt til hinanden, og Facebook'er rundt til hinanden, og MySpace'er rundt til hinanden. Har du ikke fundet MySpace, Facebook? Nej. Ja. Og så mødes en masse mennesker, som ikke kender hinanden, et eller andet sted. Så laver et eller andet tosser. Det er ikke det, er det. Oh. Så du har lavet reklame for sådan noget ligegyldigt? Nej, det var noget, jeg hørte. Jeg synes ikke, man skal tage på Amager Torv kl. 5:30. Ej, det skal hvad være. Er det? Bare noget sjovt. Sig nu, hvad det er. Det er ikke sådan noget teatergøjl. Nej. Men det er det jo i virkeligheden. Det er bare masker og dans. Det er ikke sådan noget, vel? Hvad er det? Måske er det. Ja, det er jo spændende at se. Det er det med rygte, Anders. Ja, og næste gang, så sidder du og anbefaler karneval i Aalborg. Ja, det kan også det, det er det, du på vej. Det er snart. Det er næste weekend. Det er godt, programmet er ved at være overstået. Jeg tror, det bliver sjovt. Ej, hvad er det for noget gøjl? Stop. Nej, spiller Moon Jam. Nu er der stille. Ja, mine damer og herrer, det er det, der sker, når man kommer til at spille Moon Jam. Oh. Så er der stille i et minut i radioen, og det, der så sker, det musik, man hører det her, det er DR's afviklingscentral, der hedder Continuity, som går ind og sætter et stykke musik på, fordi de tror, at når der har været et minut stillhed i radioen, så tænker de, der er nogen, der er døde i studiet, vi må sætte et stykke musik på og gå ned og give hjertemassage. Men der er jo mening med galskaben. Så derfor siger vi aldrig mere Moon og hele navnet, eller spiller noget med det der saxofon igen. Kat. Øj! Det var jeg, du kan stoppe for mig. Du kan ikke sende nyheder. Ha' en rigtig god weekend. Klokken er 16. Moin.